Sport i Adam Malecki. Iga Świątek zagra w drugim tygodniu Wimbledonu, a to oznacza, że awansowała do 1/8 finału. Awans dała wygrana z Danielle Collins 6-2, 6-3. Jakie były wrażenia po meczu z Amerykanką Igi? Generalnie każdy mecz z Danielle jest wymagający, bo ona próbuje po prostu atakować właściwie każdą piłkę i gdy gra dobrze, no to większość piłek jej wchodzi, więc starałam się po prostu być też aktywna od początku i wykorzystywać te momenty, kiedy mam szansę sama przyspieszyć i dobrze serwować, dobrze returnować, no bo te pierwsze trzy piłki na trawie są właściwie najważniejsze. No i po prostu wszystko taktycznie dobrze zrobiłam od początku do końca, więc jestem bardzo zadowolona. W kolejnym meczu Świątek zagra z Dunką Thousson, która wygrała z Kazaszką Rybakiną. Z turniejem pożegnała się obrończyni turnieju, Czeszka Krejcikowa, dalej gra Mirra Andrijewa, u panów Nowak Dżokowicz, Ben Shelton czy Lorenzo Sonego. A w deblu do kolejnej rundy awansowali Jan Zieliński w parze z Adamem Pawlaszkiem, odpadła Magdalena z Amerykanką Perą. Jutro o 12 powalczy Kamil Majkrzak, zmierzy się z Rosjaninem Haczanowem. W żużlu Grand Prix Szwecji na torze w Malili wygrał Australijczyk Brady Kurtz, wyprzedził Bartosza Zmarzlika i Brytyjczyka Dana Buleya. Zmarzlik zadowolony, a wrażenia z jazdy miał niczym surfer. Kluczowy moment w półfinale. Zapamiętam, bo normalnie nie wiem czemu, ale podczas jazdy jak mi taki ciąg czułem, idealnie taki sam czułem ciąg. Więc fajnie, kolejny jakiś dla mnie taki też moment. Oraz podium, jest zawsze podium. Jestem w grze i robię wszystko, żeby wyjechać jakby jak najlepiej, jak najrówniej. Zmarzlik w generalce ma 9 punktów przewagi nad Kurtzem. Gdyby Bartosz jechał w Tour de France, to założyłby jako lider żółtą koszulkę. Te na jutrzejszym drugim etapie założy Philipsen Belk, bo też wygrał dzisiejszą pierwszą odsłonę ze startem i metą w Lille. Na torze Silverstone z pole position do jutrzejszego wyścigu Grand Prix Wielkiej Brytanii Formuły 1 pojedzie Max Verstappen z Red Bulla. Holender wyprzedził Lando Norrisa z McLarena i Lewisa Hamiltona z Ferrari. W piłce nożnej na mistrzostwach Europy. Holandia pokonała 3-0 Walię, a Francja 2-1 Anglię. W klubowych mistrzostwach świata do półfinału awansowało Paris Saint-Germain. Wygrana 2-0 z Bayernem Monachium. U Bawarczyków duża strata i kontuzja. Nogę złamał Jamal Musiala. Trwa ćwierćfinałowe starcie Borussii Dortmund z Realem Madryt. Do przerwy Królewscy wygrywają 2-0. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, z wyjątkiem południowego wschodu. Tam zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, głównie na Pomorzu i Wybrzeżu. Po południu także w pasie od Podlasia po Śląsk oraz na południu Małopolski. Na termometrach będzie od 24 stopni, miejscami na północnym zachodzie, przez 30 w centrum, do 32 na południu. Autopromocja. Wakacyjna lektura w Trójce. Przeczytam fragmenty biografii Anny Iwaszkiewicz, autorstwa Sylwii Góry, pod tytułem W stronę Anny. Zapraszam, Danuta Stenka. Ta książka to podróż, dosłowna i metaforyczna, śladami Anny Iwaszkiewicz. Nie pozostało ich wiele. Zaczniemy ją w stawisku, kiedy Anna była już u schyłku życia. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od najbliższego poniedziałku około 11:45. Polecamy i zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23:00 rozpoczynamy kolejne festiwalowe wydanie audycji. Trzy. Triple bypass at the double A, triple X. Którą z Warszawy realizuje dla nas Anna Regulska, z Lublina Marcin Kocięba, a ja nazywam się Gosia Jakubowska i do północy nadajemy z 18. edycji festiwalu Wschód Kultury Inne Brzmienia. Teraz głośno, bo na scenie Wojwod, czyli legendarna metalowa grupa z Kanady, która wpisuje się w historię światowego thrash metalu. Bardzo dużo osób przybyło na ten koncert, więc miasteczko można powiedzieć, że pęka w szwach. Innocent type, deer in the headlight, rocking me all night, flexing his mind, doing it right, keeping me tight, taking a bite out of the peach tonight. I like the innocent type, deer in the headlight, rocking me all night, flexing his mind, doing it right, keeping me tight, taking a bite out of the peach tonight. Consider my suspicion, let's see if my intuition has any volition, cause I'm on a mission for the emission, the competition, and the definition of my position. It's bitchin', it's bitchin', it's bitchin', it's bitchin'. bit of my suspicion. Let's see if my intuition has any volition. Cause I'm on a mission for the admission of competition and the definition of my position. It's bitching, it's bitching, it's bitching, it's bitching. Only double A, thinking triple X. Only double A, thinking triple X. Only double A, thinking triple X. Only double A. Trójki, legenda, ale nie trash metalu, a sceny niezależnej ostatnich 30 lat, czyli Peaches. No czasem jest tak, że o jakimś zespole, artyście musi nam po prostu przypomnieć większe wydarzenie i tak właśnie dzisiaj było. O godzinie 14.30 w Teatrze Starym w Lublinie mogliśmy zobaczyć film biograficzny właśnie o tej artystce, który otwierał trochę nam tutaj dostęp do historii, jak wyglądało budowanie kariery Peaches, ale też jak wyglądało jej życie osobiste. Dlatego jeżeli ktoś będzie miał szansę kiedykolwiek zobaczyć Peaches Goes Bananas, to tutaj rekomendujemy całą redakcją muzyczną Trójki. Myślę, że nikt się za to nie obrazi, wręcz przeciwnie, raczej się osoby, które są tutaj z nami na miejscu, podpiszą, czyli Ania Lalka, Bartek Chaciński. Od nich właśnie więcej, między innymi o innych brzmieniach na antenie Trójki będzie można usłyszeć. No to w takim razie jeszcze przez chwilę pozostajemy przy tej artystce Peaches. Jeszcze jeden utwór, a za chwilę nasza polska reprezentantka na innych brzmieniach. What you've done. Zachęcamy do tego, aby przybywać na Błonia Zamku w Lublinie. Tutaj jeszcze do jutra, do godziny pierwszej w nocy można uczestniczyć w wydarzeniu Wschód Kultury, inne brzmienia festiwalu, który kładzie ogromny nacisk na artystów niezależnych, ale też znanych w tym alternatywnym świecie, całkowicie dając przestrzeń do poznawania właśnie tych zupełnie innych brzmień, tytułowych zresztą i tych, które tutaj mają szczególne znaczenie. No, to jest kosmos. Przeprowadziła do Lublina Ella Orlans, której twórczość była przedstawiana m.in. w Nowym Jorku w MoMA, a na innych brzmieniach wystąpiła ze swoją pracą, w której muzyka połączyła się z poezją i nagraniami NASA z misji księżycowej Apollo z 69 roku. Ja też tak patrzę na to miasteczko festiwalowe i coś, co mnie ogromnie cieszy, to liczba osób, które do nas przychodzą, żeby zbijać piątkę. Zachęcamy do tego, żeby do nas tu przybywać, uśmiechać się, wymieniać wrażeniami, bo od tego cały czas będę jak zacięta Katarynka powtarzać, że są właśnie tego typu inicjatywy. No ale oprócz tego pozdrawiamy także wszystkie osoby, które na innych brzmieniach już były w tym roku i na przykład teraz z tą paczką wrażeń wracają do swoich domów, aby się dzielić. Proszę głosić to, że festiwal świętuje swoje 18 urodziny i można tu naprawdę doświadczyć wspaniałych muzycznych wrażeń. A oprócz tego pozdrawiamy też i tych, którzy do nas zmierzają. Przed nami niedziela i koncert, na który bardzo wszyscy długo czekają, ale o tym więcej parę słów za chwilę, bo takim moim najważniejszym w sumie oczkiem w głowie tegorocznego line-upu był zespół Butch Cassidy. No i teraz jest ten moment, aby przejść do rozmowy, którą miałam przyjemność nagrać z dwoma członkami tego zespołu właśnie wczoraj. I'm Aaron, I play the drums. Jestem Aaron, gram na perkusji. And I'm Anders, I play the computer. Jestem Andus, gram na komputerze, czyli Butch Cassidy. Pamiętam wasz koncert na OFF Festiwalu w 2023. Gratuluję, to naprawdę był fenomenalny występ. I to nie jest tylko moja subiektywna ocena, bo rozmawiałam z wieloma festiwalowiczami i wtedy naprawdę wszyscy byli tym koncertem zachwyceni. A zatem, co was przekonało do ponownego odwiedzenia Polski po dwóch latach od tego wydarzenia? W sumie ten koncert na OFF Festiwalu to był chyba nasz ulubiony występ, jaki kiedykolwiek zagraliśmy. A Polska jest po prostu świetna. Byłam w Krakowie jakieś 2 miesiące temu na weekend i to pokazuje, jak bardzo lubię ten kraj. Więc czemu? Bo to świetne miejsce. Jedzenie jest super, ludzie są przemili. Jeżeli grasz w zespole, to po prostu powinieneś przyjechać do Polski. Zwracamy się do Polaków, żeby pojechali w Polskę i się nią zachwycili. Na pewno to wy zachwycacie polską publiczność. Jak to jest nie mieć żadnej wydanej płyty i przyciągać do siebie tylu ludzi? Koncertujecie z tym materiałem już jakiś czas i jest to pewnego rodzaju szalone, odważne. Intencjonalne, czy może jednak bardziej spontaniczne działanie? I think the music that we end up doing live is just pure extensions of ourselves. So there's no when we're doing it, we're not feeling brave. I don't think. I think we're just doing. To, co gramy na żywo, to czyste przedłużenie nas samych. Nie chodzi o odwagę. Po prostu robimy to, co w danej chwili czujemy, bez żadnych kalkulacji. Chodzi o energię punkową, może bardziej niż o cokolwiek innego. It's just about like being like trying to put something really like it will go very soft and then trying to get it to as loud as we can possibly take it and then trying to take one more than that. Inspiracje są różne, bo chcemy, żeby było to czasami bardzo stonowane do tego stopnia, że będzie naprawdę głośno, ale też chodzi o to, by zabrać publikę ze sobą, nie zostawiać ich w tyle. I love music like that, but like it kind of builds up a bit more, so it's like you know, doesn't leave anyone behind. Yeah, there's bits in there for everyone, but there is definitely a certain thing I think you can find bits. W naszej twórczości każdy może znaleźć coś dla siebie. Ambient, hałas, może trochę folku. So you can kind of pinch and grab bits even if you don't really like the band. Ale jeśli tego nie znajdzie, to dla nas też to jest w porządku. But if there's not, there's no. Nie wiem, czy to moja pamięć trochę zawodzi, albo coś się zmieniło w ciągu tych 2 lat, bo zapamiętałam, że wasza muzyka jest przede wszystkim instrumentalna. I ten wokal trochę mnie zaskakuje, ale traktuję go trochę jako kolejną warstwę dźwięku, bo jednak bardzo skupiam się na muzyce, która bardzo mnie pochłania, wciąga. Rzadko kiedy przeżywam coś takiego na koncertach, a zatem o czym są te teksty? The songs, there's not really much story about it, to be honest, because we're very instrumental first, yeah, and it's kind of anything goes, but I think the, like what you were saying. Nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii ani historii. Zaczynaliśmy od instrumentalnych rzeczy. When we're on the stage, we're always feeling a bit like we're. To, co ty czujesz na koncercie, jest bardzo zbliżone do tego, co my czujemy. Jakbyśmy byli w jakimś tunelu, transie, totalnie skupieni, a potem wychodzimy ze sceny i jesteśmy po prostu normalnymi ludźmi. Nie ma w nas nic dziwacznego. No, chyba że ktoś chce tak to widzieć. Yeah, it's kind of, I guess, because it's mainly instrumental and like, there's definitely meanings in that, but I think because it's such a live experience and you can't find it online as much necessarily, like. Ponieważ gramy głównie muzykę na żywo, nie możecie jej znaleźć nigdzie w sieci, to ludzie sami dorzucają do niej własne znaczenia, konteksty i emocje. A teksty w sumie sami nie wiemy, o czym są. Serio, nie możemy tego wyjaśnić. Po prostu wpisaliśmy je do tych utworów. We can't say it, so that's why we wrote it down in a song. Generally, there's no explanation. I wish I could, but there's not, and it's. There's something in there, definitely. Trochę wam nie wierzę, ale załóżmy, że tak jest. A co z emocjonalnością? Ta muzyka jest bardzo właśnie głośna. The loud thing is like a, I think it's generally just because I think I just hit quite hard and I can't really play any other way than hitting. Ta głośność wynika z tego, że po prostu mocno uderzam w bębny. Nie potrafię grać inaczej, ale też jesteśmy po prostu ciężkim zespołem. Gdy jesteśmy na scenie, wchodzimy w taki stan, jakby lekkiego szoku. Nawet jak koncert jest beznadziejny i nikt nie przyszedł, to i tak jesteśmy w tej bańce i dobrze się po prostu w niej czujemy. To przypomina studio, choć nigdy razem w studiu nie byliśmy. To jest intensywne, ale bardzo oczyszczające. Wyrzucasz z siebie wszystko. To dlaczego nie wyrzucić tego z siebie na nagraniu płyty? Kind of just a live band, really. My jesteśmy po prostu zespołem koncertowym. To właściwie odpowiedź na to, dlaczego nic nie wydajemy i prawdopodobnie nigdy nie wydamy. No, chyba że kiedyś nam się zachce. Dlaczego? Chodzi o energię, jaką dają nam koncerty. Albo o to, że nie mamy mikrofonów, więc nie możemy czegoś nagrać. A właściwie też nie chcemy ich kupować. I to nie jest kwestia pieniędzy, to kwestia woli. Lubimy grać na żywo. Przyjechaliśmy do Polski, żeby zagrać koncert, a nie da się koncertować i jednocześnie nagrywać płyty. No, chyba że jest się jakimś bogaczem. Chyba po prostu będziemy grać na żywo, aż do późnej starości. Taki mamy plan. Grać, aż padniemy. Lubimy być razem na scenie. To lepsze niż siedzenie w jakimś pokoju i nagrywanie rzeczy. Po prostu tego nie robimy. Wiem, że kiedyś właśnie tak to wyglądało, ale dzisiaj niewydanie żadnej płyty i nie wrzucenie jej na kanały streamingowe powoduje, że trochę nie istniejecie w tej machinie przemysłu muzycznego. That's the problem, is the songs we play live are very long. To wynika też z długości naszych utworów. Te, które gramy na żywo, są bardzo długie, a wrzucenie ich na płytę jest dosyć kłopotliwe. Moglibyśmy nagrać na przykład godzinę 20 materiału, a potem ktoś i tak by nam powiedział, że musimy to skrócić. Ale to nie jest jedyny problem. Te utwory nadal nie mają tytułów. Od OFA minęły 2 lata, a my wciąż mówimy na nie nowy kawałek 1, nowy kawałek 2, nowy kawałek taneczny, hi-hat. Ale pojawiły się ostatnio jakieś nazwy, pierwszy raz w historii naszego zespołu. No i zobacz, zajęło nam to tylko 2 lata. To w takim razie, jak udaje wam się odtworzyć te utwory na koncertach, skoro nie macie nigdzie zapisu tych kompozycji? We could just be lying, but I don't know. There could be loads of stuff recorded, or there could not be, but we're not really interested in being too W sumie moglibyśmy skłamać. Może coś jest nagrane, a może nie, ale tak naprawdę nas to nie obchodzi. Nie zależy nam na robieniu jakichś wielkich zapowiedzi w stylu nadchodzi coś wielkiego, bo to nudne, chociaż może nie do końca takie nudne. Myślę, że to jest działanie bardziej spontaniczne. Improwizujemy. Gramy i gramy, aż coś się uformuje. Jakiś riff, jakiś fragment, który nam się po prostu spodoba. Potem zaczynamy go grać na koncertach i w ten sposób utwór się utrwala. play them live, and then it's kind of solidified as a song. A gdzie w takim razie formują się te wasze pomysły? There's a place called West Kebab in Ealing, which we basically just rehearse very close to it. Jest takie miejsce w Wielkiej Brytanii, Ealing. Nazywa się West Kebab. Tam gdzieś w pobliżu mamy próby. I właściwie tyle mogę powiedzieć. Może próbujemy raz przed koncertem, ale zazwyczaj po prostu spotykamy się i gramy godzinami, dopóki wszyscy nie mają już dosyć. Potem gramy to na żywo i tak kawałki składają się w jedną klarowną całość. Come together. To chyba pierwszy raz w historii audycji N3, kiedy łączy się aż tak dużo dźwięków, ale o to właśnie chodzi w festiwalu Inne Brzmienia, Wschód Kultury, gdzie to właśnie ta różnorodność jest ta wiodąca. Thrash metalowy zespół teraz właśnie w tle nam przygrywa, Wojwod oczywiście na scenie tutaj w Lublinie, a na antenie Trójki opowiadali o swojej twórczości bez wydawania żadnych płyt Butch Cassidy. No, trzeba przyznać, że to jest naprawdę fenomen na skalę dzisiejszego przemysłu muzycznego. No to w takim razie ja znalazłam jeden taki utwór, który ukazał się właśnie w kanałach streamingowych i to jest jedyne nagranie tego zespołu w internecie, więc teraz zapoznamy się z jego fragmentem, a następnie kolejne festiwalowe wrażenia. Dobrze, Aniu, nie zagadaj. Sky and the miasteczko festiwalowe zachwyca się nie tylko Butch Cassidy wczoraj, ale także i Wojwod, który teraz gra na scenie, ale też i warto powiedzieć o tym, co się dzieje tutaj, jak to wszystko wygląda topograficznie, bo vis-a-vis głównego wejścia możemy właśnie wejść do tego białego, dużego namiotu, który myślę, że teraz z mojej perspektywy pęka właśnie w szwach, tak jak już wspomniałam wcześniej, natomiast my, czyli trójka, jesteśmy po lewej stronie od wejścia. Zachęcamy także do naszej strefy, no bo można tutaj się zrelaksować, odpocząć, no między innymi właśnie na naszych trójkowych leżakach. Oprócz tego jest wielki telebim, więc jeżeli ktoś nie ma ochoty wchodzić do namiotu, to może ten leżak oczywiście sobie przynieść pod telebim i oglądać, doświadczać tej muzyki w trochę innej formule. Więc naprawdę tutaj jest masa różnych możliwości. Oprócz tego także muzyczny plac zabaw, o którym dzisiaj Agnieszka Wojciechowska, czyli dyrektorka programowa, opowiadała w tygodniku muzycznym. Nie ma go na co dzień. On tutaj powstaje tylko właśnie na potrzeby tego wydarzenia. Wspominała też, że gong jest największą atrakcją dla nieco tych starszych odbiorców, natomiast A Place to Bury Strangers, czyli zespół, który miał docelowo zagrać w czwartek, nie, w piątek na tym wydarzeniu, ale z powodu problemów z lotem zagrają już jutro po godzinie 21:30 właśnie tu na Błoniach Zamku w Lublinie. To koncert, którego po prostu nie można przegapić, więc zachęcamy i zapraszamy gorąco do tego, aby do nas, do trójki dołączyć. Down, a little drink of really life, but the memories you have. Pan Michał i pan Gloria wracają właśnie z innych brzmień i nas pozdrawiają. No właśnie, jeżeli ktoś chciałby się podzielić swoimi festiwalowymi wrażeniami, no to zapraszamy do kontaktu gosia.jakubowska@polskieradio.pl, chociaż audycja zbliża się ku końcowi, ale jednak zachęcam do tego, bo zatrzymywanie tego właśnie na poczcie mailowej powoduje, że możemy się później do tego odnieść, więc śmiało, śmiało proszę pisać o każdej porze dnia i nocy. Zamilska Mother przed chwilą w Trójce, a na scenie cały czas zespół Wojwod. Ja się właśnie zastanawiam, ile osób ma zatyczki do uszu i być może zabrzmię teraz jak, nie wiem, weteranka festiwali, ale tak też właśnie jest. Musimy pamiętać i dbać o słuch i festiwal też o tym doskonale wie, dlatego tutaj na terenie miasteczka festiwalowego możemy odebrać takie słuchawki, wypożyczyć je i pójść na koncert i stać pod samą sceną i doświadczać, tak jak już niejednokrotnie podkreślałam, muzyki na żywo. Zamilska wczoraj natomiast zagrała fenomenalny występ. To jest ta artystka, która nie oddziela grubą kreską swojej dotychczasowej twórczości, tylko ją urozmaica i powoduje, że podróże, które kształcą człowieka, kształcą też muzycznie, artystycznie i to słychać w jej występach. Więc jeżeli ktoś będzie miał przyjemność zobaczyć kiedykolwiek Zamilską w tym sezonie, to zachęcam. Tym bardziej, że Zamilska ma teraz mocny sezon festiwalowy tutaj w Polsce. Na co dzień mieszka na Islandii, ale w tamtym, dwa tygodnie temu w ramach nowej muzyki w Katowicach się pojawiła, a teraz właśnie na innych brzmieniach. A teraz Neva, czyli Gruzinka, DJ-ka, producentka, która swoimi setami również nawiązuje do sztuki zaangażowanej społecznie. Więc tak jak zaczynaliśmy od Peaches, tak festiwal postanowił zamknąć jej występem 18 już edycję innych brzmień. To utwór, który pojawia się jako przedostatni w naszym dzisiejszym festiwalowym wydaniu audycji N3. Nevaeh, fragment jednego z jej utworu Dance of the Warrior. Bardzo miło się obserwuje ludzi, mieszkańców, przybyszów do Lublina. To odbiorcy bardzo wymagający i to widać, którzy nie nagrywają telefonami każdego występu i całych koncertów, którzy chłoną te dźwięki w bardzo autentyczny sposób. No i tak też chłonęli występ japońsko-austriacko-greckiego zespołu Mitsune. Pierwsi będą ostatnimi, bo tym kończymy to kolejne wydanie audycji N3. Zapraszam na jeszcze jeden dzień festiwalu tu do Lublina. Gosia Jakubowska, Anna Regulska, Maciej Kocieba. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja. Przy mikrofonie Dariusz Bugalski.